Bir bakışın kaldı aklımda. Bir veda sessiz dudaklarda. Zamandan bu an içimde kırıldı kalbim tangonun ritminde. Son dans bu, kalbim seninle yanar. Almadım aşk beni sarar. Bir nefes, bir iz, bir hatıra. Son dans bu, kalbim sana. Ay ışığı vurur parçalara. Gel. Aşkınla yanar bu yorgun baş. Tango biter ama izin kalır. Son dans bu, kalbim seninle yanar. Adım adım aşk beni sarar. Bir nefes, bir iz, bir hatıra. Son dans bu, kalbim sana. Bir gülüşüne kandım, bir dokunuşla yandım. Bir gülüşüne kandım, ateşinle süslenmişsin gözlüm. zehir misin? Ateşinle süslenmişsin sen. Zehir misin? Kırmızı güle zehir. Thank you. Yeah. sun is free in the heart of man. Step by step, we lost our chance. We swim the shadow. Step by step, your hand, a promise in the wind. Your hands, you write my destiny. My heart chooses lanes instead of things. This tango is our beauty symphony. This tango is our beauty symphony. This tango is our beauty symphony. This tango is a guilty symphony. Turn with me. Don't let the world stand still. Get me a phone in your eyes. Once more, with just one kiss. Thank you. Dupa chicka chuck, dupa dupa chicka chuck. Dupa chicka chuck, dupa dupa chicka chuck. Dupa da la la la la la. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Thank you. the silence too. Our steps echoed through the walls. Our steps echoed through the walls. Yeah, loving your smile on the sea. Then you're my sentence as the darkness falls. Thank you. Thank you.